ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie tylko śnieżyca, ale też mróz i marznące opady ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o tempo szczepień, jesteśmy w czołówce Europy, mówi wicerzecznik PiS. To największa fala prześladowań w Rosji od 90 roku, alarmują obrońcy praw człowieka. Przed intensywnymi opadami śniegu, silnym mrozem, opadami marznącymi oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi ostrzegają synoptycy. Minionej doby na Kujawach jedna osoba zmarła z wychłodzenia. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w całej Polsce, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na północy to silny mróz, na południu opady śniegu, na samym południu w tych rejonach przygranicznych, w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim dochodzą jeszcze marznące opady, więc sytuacja atmosferyczna jest bardzo, bardzo trudna. Około 18 tysięcy odbiorców jest bez prądu na Śląsku, Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w województwie łódzkim. W porównaniu z innymi krajami Polska radzi sobie z pandemią koronawirusa całkiem dobrze, powiedział w Polskim Radiu 24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel dodał, że pod względem liczby osób zaszczepionych jesteśmy w czołówce krajów europejskich. W przeliczeniu na 100 osób, jeśli chodzi o tempo szczepień, jesteśmy w czołówce. Poza kilkoma krajami, które rzeczywiście odsadziły wszystkich znacząco, na czele z Izraelem, na przykład w ramach Unii Europejskiej jesteśmy powyżej europejskiej średniej w czołówce. I rzeczywiście wąskim gardłem jest tylko w tym momencie kwestia dostaw szczepionek. Polska pod względem liczby osób zaszczepionych jest na 5. miejscu wśród państw uwzględnionych w badaniu. Wyprzedzamy m.in. Niemcy, Francję, Hiszpanię czy Włochy. W serwisie Trójki smutna wiadomość. Nie żyje Michał Szewczyk, aktor związany od 1958 roku z Łódzkim Teatrem Powszechnym. Miał 86 lat. Odeszła legenda łódzkiej i polskiej kinematografii, mówi Sławomir Fiałkowski ze Stowarzyszenia Łódź Filmowa. Jestem zaskoczony w ogóle tą informacją, ponieważ w ostatnim ciągu bardzo dużo znakomitych aktorów, twórców odchodzi z tego świata. Znam się z synem Michała, także jest mi po prostu bardzo przykro i nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Jest to wyjątkowa, wybitna postać i zasługuje na wszelkie uznanie. Michał Szewczyk grał też w filmach i spektaklach telewizji. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki. Jedną z najbardziej znanych jego ról był Michał, polski kuzyn kapitana Petersena w serialu Pan Samochodzik i Templariusze. Prawie 6 tysięcy uczniów z całego województwa zgłosiło chęć udziału w spotkaniu online z policjantami z Olsztyna. Jego tematem jest bezpieczeństwo uczniów. Projekt jest adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Ma poszerzać wiedzę na temat współczesnych zagrożeń oraz sposobów ich unikania, a także uświadamiać uczniów, że za ich postępowanie odpowiadają prawnie oni sami i ich rodzice. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagrożenia związane z drogą do szkoły, pobytem w placówce oraz spędzaniem czasu w miejscach publicznych, na przykład na podwórku. Uczniowie będą mogli obejrzeć także specjalnie przygotowany film profilaktyczny, a następnie podyskutować z nauczycielem. Chęć udziału w spotkaniu zadeklarowało 110 warmińsko-mazurskich szkół podstawowych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To największa fala prześladowań politycznych od upadku Związku Radzieckiego, mówią obrońcy praw człowieka w Rosji. Przeciwko represjom Kremla zaprotestowało wielu artystów i intelektualistów. W liście otwartym zwrócili uwagę na bezprawne działania sądów i prokuratury oraz stosowanie przemocy wobec uczestników demonstracji. List skierowany do władz Rosji podpisało 180 osób, m.in. aktorzy, reżyserzy i naukowcy. Autorzy listu napisali, że w Rosji ludzie wychodzą na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko brutalności policji, fabrykacji procesów i stosowaniu nieuzasadnionych aresztów. Tego typu zjawiska są charakterystyczne dla dyktatur, ale nie do przyjęcia we współczesnym społeczeństwie i cofają nasz kraj do totalitarnej przeszłości, stwierdzili rosyjscy artyści i intelektualiści. Podkreślili też, że władza zapomina, iż nie można ogłaszać wyborów i jednocześnie zakazywać organizowania wieców. Zwrócili również uwagę, że działania Kremla naruszają zapisy konstytucji, która stanowi prawo nadrzędne do decyzji podejmowanych przez organy władzy wykonawczej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dziś pochmurno i sporo śniegu. Na południu oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie sypać będzie intensywnie. Na południu też chwilami marznący deszcz powodujący gałoleć. Wszędzie porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach w Augustowie minus 12 stopni, w Szczecinie minus 10, w Ustce, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu minus 8, we Wrocławiu minus 6, w Krakowie minus 2, a w Rzeszowie i Zakopanem plus 1.

pokoju psa. Taka cisza wciąż trwa, jakby się do skoku czaił lew. W Rio, a u Państwa? Przypuszczam, że w tym tygodniu temperatury mogą nas nieco zaskoczyć. Chyba nie warto jeszcze rozstawać się na dobre ze swetrami, tymi grubszymi swetrami, no bo z tego co widziałem nawet 16, 20 kresek poniżej zera. To jest bardzo, bardzo możliwy scenariusz. No tak, nie powiedziałbym, kto tak pięknie zinterpretował ten utwór po latach, chociaż Państwo pewnie wiedzą, ale tak na wszelki wypadek. Kasia Nosowska z albumu LP1, z albumu sprzed 3 lat. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Witamy serdecznie, dzień dobry, zaczynamy poniedziałkową odsłonę trójkowo-rokowo. No to zostańmy jeszcze z panią Kasią na chwilę. Yes. lat temu na antenie programu trzeciego Paweł Krawczyk z grupy Hej o tym właśnie utworze mówił, że to piosenka, którą grają najczęściej. W ciągu ostatnich lat nie było podobno koncertu, na którym nie wykonywaliby tego utworu, no ale te słowa wypowiedział w roku 2014. No trochę czasu minęło od tego czasu. Trochę czasu minęło. No właśnie, Kasia Nosowska wtedy jeszcze jako Hej, Muka, no i myślę, że powspominać w taki zimowy, piękny dzień. Tak, Zawierucha przy Myśliwieckiej 357, wieje, śnieg. Dawno takiej zimy nie widziałem. Zapraszam do korespondencji, jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, którą nogą dzisiaj Państwo wstali, albo zrobimy taką listę przebojów temperatur, no to bardzo proszę. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Goddamn mouth is. Pull your hands where your lost ones is. You've been trying hard to claim her. Believe me, you'll never get it. I never said that I would stay forever. I'm bad in love and keeping this together. A w Mogilnie minus 12. I zawierucha, jakiej dawno nie widziałam. Takich maili będzie miał pan dzisiaj więcej. Pozdrawiam pani Gosia. Tak, takich maili rzeczywiście jest sporo. Pani Gosia dzisiaj teraz parzy kawę i bierze się za rogaliki. No to trochę może cieplej się zrobi. Nie ma lepszego tła do nauki zdalnej niż trójkowo-rokowo. Dziś odrobinę cieplej, gdyż termometr wskazuje zaledwie minus 14. To pan Przemek z Suwałk. Jest z nami też pan Zbigniew. W Sosnowcu też śnieg, Sosnowiec zasypany. Końca tego bielenia nie widać. Jest z nami pani Ania i pani Ewa i pan Michał z Wrocławia. Tam też zima. 22 minuty prawie po godzinie 10. Zastanawiam się, czy pamiętają państwo tę płytę? pewnie, że Państwo pamiętają tę płytę. Tak napisał pan Michał. No tej płyty nie da się nie pamiętać. Bury the Hatchet. No i ta okładka taka dosyć charakterystyczna. Trochę trudno ją opisywać w radiu, ale myślę, że Państwo dobrze ją kojarzą. Chociażby to wielkie oko na pustyni patrzące na pewnego mężczyznę. No to jeszcze jeden utwór, drugi z tej płyty. Cranberries, Bury the Hatchet, która w Polsce uzyskała status złotej płyty. No a koncertowali wtedy na 6 kontynentach, zagrali 110 koncertów, grali w wielu krajach, w których wcześniej nie byli, no bo wtedy na tej liście pojawił się i Izrael, i Czechy, i Grecja, ale również Puerto Rico. A pani Alina melduje się, cudem dotarła do pracy. Mówili, że jak zawieje, to i zamiecie. Nieprawda. Muzyka i grzejnik to moje ulubione słowa dzisiaj. No właśnie, czy to jest pora drugiego śniadania? No jeżeli idziemy tym tropem, no to może jakieś placki? No właśnie, placebo, ale w zupełnie innej wersji. Joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to Romano's and her disc man started to melt. I Oczywiście należy do grupy The Smiths, a to pan Brian Molko i reszta. Czyja wersja lepsza? No to już zostawiam do państwa osobistej oceny. tak jak wiele zespołów z lat 80., tak również i oni zaczynali między innymi od nagrania sesji dla Johna Peela w radiu BBC. Później była sesja nagrana dla radia Netherlands, to był rok 83. No i wiele występów, których organizowali na brytyjskich uczelniach. Sad Lovers and Giants, którzy urzekają od 41 lat, co prawda zrobili sobie w tym czasie kilka takich małych przerw, ale nadal grają, nadal urzekają i nadal tworzą. A za oknem, jak sypało, tak sypie. Znak równości sprzed ilu? Sprzed 38 lat. Nowe sytuacje. Tak właśnie zaczynała się ta ich przygoda w roku 83. Myślę, że zaczynała się wtedy i dla wielu z Państwa ta wspólna dźwiękowa przygoda z Republiką. Zawsze się zastanawiam, co by było, gdyby, jakie dźwięki, jakie płyty, jakie emocje przekazywałby nam Grzegorz, gdyby żył. I wonder, no właśnie to słowo, które tak bardzo pasuje do naszych znaków zapytania. No bo nie zawsze są to znaki równości. I wonder, słowo się rzekło. That's mine. I wonder how much going, have you gotten? I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. Soldier that dies, I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? Rodriguez, niezwykle popularny w Republice Południowej Afryki, gdzie przez wiele lat myślano, że nie żyje. No a on sam nawet nie spodziewał się, że jest tak bardzo popularny. Pracował jako budowlaniec, a historia jego popularności w RPA stała się kanwą filmu dokumentalnego Sugar Man, który 8 lat temu otrzymał Oscara. Za 16 minut wybije 11. Dźwięki rozbrzmiewały w Poznaniu. Obejrzałem fragmenty tego koncertu na YouTubie. Ta choreografia, no muszę przyznać, że wygląda jakby była z jakiegoś horroru. No ale te dźwięki muszą Państwo przyznać, że nie są już takie straszne. Drop Majesty. No to teraz po tych dźwiękach, no sam nie jestem pewny, czy nie przyjdzie jakakolwiek odwilż. I can hear your cry out there.